الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ الألباني رحمه الله الأذكار بين السجدتين أذكار بين السجدتين وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة أولا اللهم وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني اللهم وفي لفظ رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني وتارة يقول ابن ماجه بسند جيد ربي اغفر لي اغفر لي ربي اغفر لي اغفر لي وكان يقولها في صلاة الليل هذا الذكر كان يقوله في صلاة الليل ربي اغفر لي اغفر لي ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية kisha alikuwa akileta takbir Allahu Akbar na anasujudu sijda pili wa amara bidhalika almusi'a salatahu akamwamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake faqala lahu ba'da an amarahu bilitminani baina sajdatayn akamwambia baada ya kumwamrisha kutulizana baina ya sijda mbili kama sabaka thumma taqulu alimwambia kisha utasema Allahu Akbar thumma tasjudu kisha utasjudu sijda pili hatta tatma'inna mafasiluka mpaka viungo vyako vitulizane tumanina hiyo thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha kisha fanya hivyo katika sala yako yote وكان يرفع يديه مع التكبير ناريكوا كينوا ميكونو yake pamoja na takbira وكان يرفع يديه مع هذا التكبير alikuwa kiinua mikono yake pamoja na takbira hii ahyanan mara nyingine takbira gani ile ya kutoka kwenye julus baina sajdatayn kwenda katika sijda ya pili ha mara nyingine ilikuwa akiinua mikono na kusujudu wakana yasnau fi hadhihi sajda mithla ma sanaa fil ula alikuwa akifanya katika sijda hii ya pili kama alivyofanya katika ile sijda ya kwanza thumma yarfau ra'sahu mukabbira kisha anainua kichwa chake hali ya kusema takbir akiinua na anasema takbir hapo hapo وأمر بذلك المسيء صلاته akamwamrisha hivyo yule mwenye kuharibu sala yake فقال له akamwambia بعد أن أمره بالسجدة الثانية baada ya kumwamrisha sijda pili kama mara kama ilivyotangulia au kama ilivyopita ثم يرفع رأسه فيكبر kisha anainua kichwa chake na kuleta takbira وقال له na akamwambia thumma sna' dhalika fi kulli rak'atin wa sajda kisha fanya hivyo katika kila rukuu na sujudu fa idha fa'alta dhalika ukifanya hivyo faqad tammat salatuka sala yako imetimia wa in anqasta minhu shay'an ukipunguza kitu katika hivyo anqasta min salatika umepunguza katika sala yako ukifanya hivyo sala yako imetimia lakini ukipunguza kitu katika hivi ni kwamba anqasta min salatika umepunguza katika sala yako na moja kwa moja ni kwamba ndio umepunguza thawabu wakana yarfau yadaihi ahyana na alikuwa akiinua mikono yake mara nyingine ili ya kwenda katika rakaya ya pili mara nyingine ilikuwa akiinua mikono yake pale جلسة الاستراحة ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. كش بعد إلى سجدة فيلي يستوي قاعدا أنا لنغانا ساو حالي يكوكا أو حالي يكوكاليا مقواك وكشوتو معتدلا حالي يكولنغانا ساو mpaka kila mfupa urudi mahali pake. Ndio jilsa tulistiraha inakuwa baada ya sijda ya pili ya rakaa ya kwanza kwenda katika rakaa ya pili, na baada ya sijda ya pili ya rakaa ya tatu kwenda katika rakaa ya nne. Jilsa tulistiraha katika sala zenye rakaa nne iko mara mbili, baada ya sijda ya pili ya rakaa ya kwanza waketi kidogo halafu ndio wainuka kwenye rakaa ya pili, au kuanzia rakaa ya tatu baada ya sijda ya pili ya rakaa ya tatu waketi halafu ndio waenda kwenye rakaa ya nne katika sala zenye rakaa nne. Wazi ama katika sala zenye rakaa ya mbili ni ile sijda ya pili ya rakaa ya kwanza waketi jilsa tulistiraha halafu rakaa ya pili, ni mara moja tu katika sala zenye rakaa mbili. Sawa? Aina. Ama katika sala zenye rakaa tatu salatul maghrib ni mara ngapi jilsa tulistiraha? Mara moja vile vile kutoka katika rakaa ya kwanza kwenda ya pili peke yake. Kwa hiyo katika sala zenye rakaa nne ndio iko mara mbili, katika sala zenye rakaa mbili na tatu iko mara moja tu jilsa tulistiraha. Qala Sheikh al-Fawzan hadhan al-faslan fihi ma masail. Hizi fasli mbili zina masail mengi. Almas'alatu al-ula fihi bayanu mashru'iyyati hadha al-dhikri. Unakuweka wazi sunna ya dhikri hii alladhi awradahu al-musannif rahimahullah baina as-sajdatayn. Dhikri aliyotaja musannif rahimahullah baina sijda mbili, wa huwa imma an yaqula rabbighfirli katika julus baina sajdataini, imma aseme mtu rabbighfirli wa imma an yaqula wa fi lafdhin wa imma an yaqula allahumma au wa fi lafdhin rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini waafini warzuqni ayu dhalika qala ajzahu. Yoyote katika hizo mbili aliyosema inamtosheleza. Walau daa bighairi hadhaini dhikraini jaza, na lau aliomba kwa isiyo kuwa hizi dhikri mbili pia inajuzu. Rabbi ighfirni warhamni imekuja, sawa? Naam. Kwa hiyo hapa kaeleza mbili tu, lakini ziko nyingi. Yoyote atakayoiomba jaiz. المسألة الثانية الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأذكار في هذه الصلاة. اللي يثبت أنكم صلى الله عليه وسلم ألقوا كسم أذكار هذه في صلاة الليل. في صلاة الليل كتك صلاة يوسيك. ولكن معنى أنه كان يقولها في صلاة الليل أنها تجزئ في الصلاة المفروضة. فوجد أن قمبا لكوا كسيما كتك صلاة وسيكو لكن قمبا بيا زنتوشا كتك صلاة زفراد. لأن الأصل أن ما شرع في صلاة النافلة يشرع في الصلاة المفروضة. ينبو أمبالو لميويكو كتك صلاة سنة بيا كتك صلاة زفراد لنتكيو لفاني إلا أن يثبت الدليل بخلاف ذلك. Isipokuwa kithibiti dalili kinyume cha hivyo, lakini yote yanayofanyika katika sala za sunna pia yanafanywa katika sala za faradhi. Wal aksu bil aks, fama shuria fi salati almafruḍa, hii ndio aks, fama shuria fi salati almafruḍa yushra'u aidan fi nafila illa an yathbuta ad-dalilu bil farq bainahuma. Yanayofanywa katika sala za faradhi pia yanafanywa katika sala za sunna, isipokuwa ikithibiti dalili hii kuna farqa baina ya sala ya faradhi na sunna. Lakini kama hakuna dalili inayofarikisha, yale yale yanayofanywa kwenye sala za faradhi pia yanafanywa katika sala za sunna. Wazi hapa? Almas'ala athalitha fi an-nusus allati awradaha al-musannif dalilun anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yukabbiru awwala thumma yasjudu. Katika hizi nusus, hizi hadithi alizozileta musannif rahimahullah, ni dalili kwamba mtume ilikuwa akileta takbira kwanza kisha anasujudu. وقد تدل النصوص أيضا على أنه يكبر ويسجد سويا. نبيز نفهمش هذه الحديث فيها قام بألكوا كلا تكبيرا نان سجود سوا وسوا. يعني حركته لسجوده مع التكبير حركة ذاك إذا سجود نفهمش التكبيرا زينكوا سوا وسوا. ويدل على ذلك لفظ الأحاديث التي أوردها المصنف أنه ذكر قال كان يكبر ويسجد للسجدة الثانية. مفهمش هذيو ما تمشي حديثه ذي الزوزتاج مصنف كما أليكوا أليسما أليكوا كليتا تكبيرا نكسجود سجدة بيلي. فقوله كان يكبر ويسجد السجدة الثانية يحتمل الأمرين. هي قولك وما لكوا كليتا تكبيرا نكسجود سجدة بيلي هي نحتمل مبوموين. يعني كما لكوا كليتا تكبيرا كوانزا ألفو كسجود أو سوا كسوا إلي تكبيرا نكسجود سوا كسوا. لكن الرواية الأخرى التي أوردها في حديث المسيء صلاته قال ثم تقول الله أكبر ثم تسجد. أسمى هي رواية نجينة أبا ميلتا مصنف كتك حديث المسيء صلاته ألفهم بيه كيش وتسيما الله أكبر كيش وتسجد. الرواية فيها دليل أن المصلي يقول الله أكبر ثم يسجد. هي رواية لدليل كما من يكسالي أنا سيما كوانزا الله أكبر كيشا جيوانا سجود. فيكون موضع التكبير قبل السجود. إن كما هالي فايل تكبيرا قبل كسجود. الله أكبر يركع. الله أكبر يسجد. شفهموا؟ سبو ثم. ثم للتعقيب والتراخي كما نفسه مولماء ولغة ثم للتعقيب لكفن كتو بعد نكتلوا جاء علي ثم صالح. سسا هي جاء علي ثم صالح هاي مانيشي كوب علي نصالح ومكوجة سوا وسوا. إن مانيشي نيني صالح علي كوجة وكتلوا. جاء علي أو دخل علي ثم صالح. Sasa yule Salih alichelewa. Ndio hii riwaya inasema thumma taqulu Allahu akbar thumma tasjudu. Ina maana ile takbira inatangulia kisha ndio kile kitendo cha kusujudu. Ushafahamu? Warriwaya tulula na ile riwaya kwanza tahtamilu hadha almaana alladhi jaa sarihan fi arriwayati allati dhakartuha. Ile riwaya kwanza inahtamil inawezekana maana hii iliyokuja wazi katika hii riwaya niliyoitaja kwamba thumma taqulu Allahu akbar thumma tasjudu wa yahtamilu ma'nan akhar. Ile riwaya kwanza pia inawezekana maana nyingine annahu yukrinuhu ma'a sujudihi, ni kwamba anaikutanisha ile takbira pamoja na kusujudi kwake. Unafahamu? Huku anasema Allahu Akbar, huku anakwenda kwenye kusujudu. Sio ile ya kuivuta ile. Allahu Akbar huku kwa sujudu. Sio ile Allah. Sio hiyo. Shafamu, ile kukutanisha si hii. Lakini ile kwamba Allahu Akbar na huku anasujudu. Kwa hiyo kuna sifa mbili hapa. Shavana, ili ya kuanza takbira, kisha ndio kusujudu. Au kuwa sambamba, ili takbira na kusujudu hapo hapo. Lakini ili ya kutangulia kwanza, kama wanavyosema baadhi ya maimamu, asujudu kwanza, akishafika chini ndio asema Allahu Akbar. Hii hakuna hapa katika riwaya hizi. Shavamu, hakuna hizi. Ile ni fikra zao, wanatanguliza akili kwamba ili maamuma wasimtangulie, kwa hiyo asujudu yeye kwanza alafu ndio aseme Allahu Akbar. Ni akili zao. Shavamu, watanguliza akili kuliko naql, nas. Shavamu, eh. Kwa hiyo hii hakuna katika nusus. يقول فأي ذلك فعل المسلم فقد أصاب السنة لولوتي كتك هايو ماويلي كي يفاني مسلم أميباتي السنة ولكن الأظهر في دلالة النصوص على موافقة السنة هو أنه كان يكبر ثم بعد ذلك يسجد لكن ليظاهر زيدي كتك وفاهميش وإذي حديثي ala muwafakati sunna, kwa kuwafiki sunna ni kwamba mtume alikuwa akileta takbira kwanza kisha baada ya hapo anasujudu. Fala yaktarinu sujudahu maa takbirihi, hakuwa akikutanisha sujudi yake pamoja na takbiri yake. Tafahamu? Kwa hiyo maamuma wanatakiwa wasubiri, wamsubiri imamu akirukuu ndio wao warukuu, sio akisema Allahu Akbar. Ha? Faida imekuja katika hadithi, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, faidha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farkau. Akirukuu imamu nyanini rukuni, hakusema mtume faidha kabbara lirukui farkau. Nafahamu? Sasa makosa ya maamuma ni ile kwamba imamu akasema Allahu Akbar tayari wao wamerukuu. Yaani ni makosa yao, lakini walitakiwa wasirukuu mpaka imamu warukuu. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Ah, ndivyo walivyokuwa masahaba wakimfuata mtume wakisali. Akisharukuu wao ndio wanarukuu. Akishasujudu wao ndio wanasujudu. واضح. المسألة الرابعة، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiinua mikono yake pamoja na takbiri hii mara nyingine. Takbira ipi? Ile ya kusujudu. Ah, ile ya kusujudu ile. Mara nyingine alikuwa akiinua mikono. ففيه مشروعية رفع اليدين مع هذا التكبير أحيانا كما سبق تقريره. ويكون سنة كينوا مكونوا فمجرد تكبيره أحيانا مرة نجينة كما أولئك تنولي وثبت شواك. المسألة الخامسة، الرفع من هذا السجود الثاني يقترن مع التكبير. Kuinuka pamoja na kusujudu huu, sujudi hii ya pili hukutanishwa na takbira. Ili kuinuka unakutanishwa na takbira. Kala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira, kisha atainua kichwa chake hali ya kuleta takbira. Hii ndio makruna bitakbir. Ha? Kisha atainua kichwa chake mukabbira, hali ya kusema Allahu Akbar. فدل ذلك أن الرفع من هذا السجود يقترن مع التكبير. وهي نفهمشا kwamba ile kuinuka kutoka katika sujudi hukutanishwa na takbira. وهذه هي الصفة الأولى للتكبير في هذا الموضع. Na hii ni sifa ya kwanza ya takbira katika mahali hapa. Kwamba akiinuka anakutanisha ile rafa pamoja na takbira. الصفة الثانية أنه يرفع رأسه، نقوم بأنينوه كيشوشاك وبعد أن يرفع رأسه يكبر نبعد أكوينوه كيشوشاك أنا لت تكبيرا. هي صفة بيلي، وهذه تدل عليها Ar-riwaya tuthania. Na hii hufahamishwa na ile riwaya ya pili. Kala, fakala lahu baada an amarahu bisajdati thania. Akamwambia baada ya kumwamrisha sijda pili kama amara, thumma yarfau ra'sahu fayukabbir. Kisha atainua kichwa chake na alete takbira. Fadalla dhalika anna takbira fi hadha almawdi' yushra'u fihi as-sifatu al-ula an yaqtarina au an yuqtarana ar-raf'u ma'a at-takbir, as-sifatu ath-thaniya an yarfa'a awwalan thumma yukabbir. Kwa ile kuinuka pale nako kuna sifa mbili, kukutanishwa kuinuka pamoja na takbira, akiinuka pamoja na takbira anatoa. As-sifatu ath-thaniya an yarfa'a awwalan, ni kuinua kichwa chake kwanza, thumma yukabbir, kisha analeta takbira. Fahimtu? Kuinuka katika kusujudu, anainua kichwa, inuka yote ainua kichwa tu halafu alete takbira. Shafahamu? Sio ainuka mpaka juu mpaka akasimama ndo Allahu Akbar. Wa aidan fi hadha ar-rafi'i thabata rafu liyadaini ani rasuli sallallahu alayhi wasallam. Vile vile kuinuka huku imethibiti, pia imethibiti kuinua mikono kutoka katika sujud kuja juu rakaa ya pili, pia imethibiti kuinua mikono Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Almas'alatu sadisa qawluhu thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadila, kisha atalingana sawa hali ya kukalia mguu wake wa kushoto, mu'tadila hali ya kikao, yani kikao cha sawa sawa cha intidali pale chini, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdhihi, mpaka kila mfupa urudi mahali pake, atulizane pale katika kuketi. Hadha al-julusu al-khafif alladhi kana yajlisuhu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam fi rak'ati al-witr au fi rak'ati al-witr min salatihi. Hiki kikao kichepesi ambacho alikuwa akikaa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika rak'a za witri katika sala yake. Rak'a za witri ni zipi? Ni hiyo moja kwenda ya pili, ya tatu kwenda ya nne katika sala za rak'a nne. Hii ndio inaitwa nini? Jilsatul istiraha. Jilsatul istiraha. Kasema hadha aljulusu alkhafif alladhi kana yajlisuhu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam fi rak'ati alwitri min salatihi, yani aqiba ar-rak'ati al-ula qabla an yartafi'a lithaniya, baada ya rak'a ya kwanza kabla ya kuinuka kwenye rak'a ya pili anakaa kidogo. Ndio hii jalsatul istiraha. Wa aqiba ar-rak'ati ath-thalitha qabla an yartafi'a lirabi'a, na baada ya rak'a ya tatu kabla ya kuinuka kwenye ya nne anakaa kidogo. Kana yajlisu jilsatan khafifa sammahu alfuqa sammaha alfuqahaa jilsatul istiraha. Maulama wafiki wameita kikao cha kupumzika. Wakad dhakara hadhi aljilsa Malik ibn al-Huwairith wama yakul wa Malik ibn al-Huwairith yakul qadimna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa nahnu shababah mutaqaribun, tulifika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na sisi ni vijana wenye kukurubiana kwa umri. Falamma makathna indahu 21 yawma, tulipokaa kwake kwa muda wa siku 21. Wa aradna ar-ruku' ar-ruju' ila qaumina, tukataka kurudi kwa jamaa zetu. Qala sallu kama ra'aytumuni usalli, Mtume akasema sallu kama ra'aytumuni usalli. Qala Malik ibn al-Huwairith rawi hadha al-hadith lamma dhakara salata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam dhakara minha annahu kana sallallahu alayhi wasallam yajlisu jilsa qabla an yastawi qa'ima fi rak'ati al-witr min salatihi. alipokuwa akitaja sala ya mtume huyu Malik ibn Huwairith arawi hadha alhadith, akataja katika sala hiyo au sifa hiyo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa kabla ya kuinuka, kabla ya kulingana sawa hali ya kusimama, katika zile rakaa za witri katika sala yake. Wa maana qawlihi rak'ati alwitri yani aqiba ar-rak'ati al-ula wa aqiba ar-rak'ati ath-thalitha, baada ya rak'a ya kwanza na baada ya rak'a ya tatu. Lianna ar-rak'ata al-ula witri, sabu rak'a ya kwanza ni witri sawa, wa ar-rak'ata ath-thalitha witri, rak'a ya tatu pia ni witri sio eh, witri ni moja, tatu, tano, saba. Kwa hiyo rakaa ya kwanza ni witri na rakaa ya tatu ni witri. Fakana sallallahu alayhi wasallam idha jaat rakaatul witri la yaqumu hatta yastawiya qaida, ilikuwa zikifika hizo rakaa za witri asimami mpaka alingane sawa hali ya kukaa, na hakuna dhikri yoyote, hakuna dhikri yoyote inayosemwa pale. أقول وحديث مالك بن الحويرث, الشيخ بازمول يقول أقول وحديث مالك بن الحويرث دليل على مشروعية جلسة الاستراحة هذه مطلقة, حديث هين دليل يسن يكوهيك تكفمزيك وحلزت سواء الكبير والصغير الشاب والشيخ, سواء متمزيمة مدوغو kijana, mzee, walmarati shaba, walmarati alajuz, mwanamke msichana na mwanamke kinyanya, yushrau lahum jilsatul istiraha, wote ni suna kikao hiki cha istiraha. Wazi eh? Wa hadhihi min as-sunan allati kana yaf'aluha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahyana, hii pia ni katika sunna ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam akizifanya mara nyingine, wayatrukuha ahyana, na akiziwacha mara nyingine. Hii ni katika sunna ambazo alikuwa mara nyingine akiwacha, mara nyingine akifanya. Sawa eh? Hata nimemsikia Sheikh Ar-Ruhaili, Suleimani Ar-Ruhaili akisema kwamba imamu ikiwa hakai jilsatul istiraha maamuma naye asikae. Tafahamu? Imamu ikiwa hakukaa jilsatul istiraha na maamuma nao wasikae jilsatul istiraha. Wadalilu ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yaf'aluha ahyanan wa yatrukuha ahyanan هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا هذه الجلسة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. دليل يقوم بمتومه صلى الله عليه وسلم اللي كوا كفانيا هيو كيكوهيكو مرنجيني مرنجيني أنواتها نقوم ببعض الصحابة رضي الله عنهم هوا كتاجا كيكوهيكي كتك صفة صلاة يمتومه صلى الله عليه وسلم, مما يدل أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلس جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة. هي نفهمين نفهميشا كوانبا ما صحابة رضي الله عنهم ولمونا متومي حقوكا كيكوهيكي تاستراحة, فنفوا هذه الجلسة وككتا كيكوهيكي. والذين أثبتوها نوالوا لثبتشا كيكوهيكي علموا ما لم يعلمه أولئك, wamejua wasioyajua hao. Wengine wamemuona wakathibitisha kwamba kikao hiki kipo, wengine hawakumuona wasema hakuna kikao hiki. Kwa hiyo ndio ni sunna mara nyingine mtu akae, mara nyingine awache. Sawa eh? Wa hadha yadullu ala anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam kana yaf'aluha ahyanan wa yatrukuha ahyana, hii ni dalili kwamba mtume sunna hii ilikuwa akifanya mara nyingine, mara nyingine akiwacha. Wa hadithu Malik ibn al-Huwairith dalilun ala anna hadhihi هذه السنة في الصلاة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لكبر سن. حديثه يا مالك بن الحويرث ni dalili kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم hakufanya sunna hii kwa ajili ya utu uzima, kwamba baada ya kusujudu anakaa kidogo kwa sababu ya uzee. Aa, si kwa sababu ya utu uzima. Li anna Malik ibn al-Huwairith alladhi qala lahu ar-rasul صلى الله عليه وسلم wa li rufqatihi sallu kama ra'aytumuni usalli qala ataida ila ar-rasul wa nahnu shababa. Huyu aliambiwa na Mtume sallu kama raitumuni usalli. Malik na wenzake walikwenda kwa Mtume na sisi ni shababa, asema tulikwenda kwa Mtume na sisi ni vijana, yani shababan sigaran, shababa mutakaribun, vijana wenye kukurubiana umri wao. Falau kanat hadhihi aljilsa inma fa'alaha sallallahu alaihi wasallam bisababi kibari sinni وبسبب الضعف لبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. لو ingekuwa kikao hiki Mtume alikifanya kwa sababu ya uzee utu uzima au na kwa sababu ya udhaifu, angewabainishia hilo Mtume صلى الله عليه وسلم. لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه, haijuzu kuakhirisha bayana, kuweka wazi na wakati wa haja. Watu wakihitajia jambo wanatakiwa wabainishiwe haraka haraka bila kuchelewesha. Jio la yajuzu taakhiru albayani an waqti alhaja wa alayhi fa inna arrajiha anna hadhihi sifa mashru'atun fi salati mutlaqa. Kauli yenye nguvu ni kwamba sifa hii inatakiwa ni sunna katika sala kwa hali zote, sawa mtu ni kijana au ni mtoto au ni mzee, mwanamke au mwanamume. Wa hiya mustahabba, na hii ni sunna. Kikao hiki ni kikao cha sunna, walaisa tuwajiba, si cha lazima. Wadalilu alistihbab, dalili ya kwamba ni sunna, anna rasula sallallahu alayhi wasallam kana yudawimu alaiha, alikuwa akidumu juu ya sunna hii. Walau kana tuwajiba la yudawimu, aiywa dalili ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana la yudawimu alaiha, alikuwa hadumu. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba ni sunna. Walau kanat wajiba la dawa maalaiha. Tumesoma huko mara nyingine anawaacha, mara nyingine anafanya. Hasa ingekuwa ni wajiba angedumu juu ya jambo hili la jilsatul istiraha. Wala tafaka alaiha kullu man wasafa sifata rasulillahi au sifata salati rasuli za sallam. Na wangewafikiana wote wenye kusifu namna ya sala ya Mtume صلى الله عليه وسلم wangewafikiana. Fadalla ikhtilafuhum alaiha ala annahum lam yarau ar-rasula صلى الله عليه وسلم yudawimu alaiha. Kwa hii ikhtilafu yao katika jambo hili inafahamisha kwamba wao hawakumuona Mtume صلى الله عليه وسلم akidumu juu ya sunna hii ya kikao hiki cha istiraha. Fakana dhalika dalilan ala annaha mustahabba walaysat biwajiba, ikawa hiyo ni dalili kwamba kikao hiki cha jilsatul istiraha ni sunna na si wajiba, si cha lazima. Wallahu a'lam.